trine într-o gară, a întâlnit o fetișoară. Măicuță te-aș întreba, unde e Târgoviștea, fetițo, fetița mea? Că nu știu, sunt străioară, sunt venită de la țară, fetițo, fetița mea. C-am primit și eu scrisoare de la băiatul mai mare. A plecat de lângă mine, s-a însurat și este bine, fetițo, fetița mea. Și-ala mic m-așteaptă în gară, că mă știe bolnăvioară, fetițo, fetița mea. Nu știu ce o fi pățit, de băiatul n-a venit. Poate drumul am rătăcit, poate drumul am rătăcit, fetițo, fetița mea. Că nu văd pe nimeni, vai de inimioara mea, fetițo, fetița mea. Și fata s-a plecat și mâna i-a sărutat. Nu mai plânge, maica mea, că eu îți sunt nora ta, fetițo, fetița mea. Te așteptăm să fii cu noi, mamă, pentru amândoi, măicuță, măicuța mea.